Skodę Superb, nową Skodę Kodiaq i nową Skodę Octavia. Wyjątkowe oferty specjalne na te i inne modele czekają na Ciebie w salonach Skody tylko do soboty. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek 7 czerwca minęła właśnie 14, a serwis Trójki przedstawi Artur Awartowski. Szef rządu zapowiada zmiany w prawie, które mają dawać lepszą ochronę polskim żołnierzom strzegącym granicy. Są alerty przed zakwitem złotych alg w Odrze. Znowu pojawiło się zagrożenie śnięciem ryb. Szwecja przystępuje do natowskiego programu patrolowania nieba. Zmiany w prawie chroniące polskich żołnierzy zapowiada szef rządu. Rano Donald Tusk spotkał się z ministrami obrony i sprawiedliwości w sprawie żołnierzy zatrzymanych po oddaniu strzałów ostrzegawczych w stronę migrantów forsujących granicę. Premier Donald Tusk powiedział, że w sprawie sytuacji na polsko-białoruskiej granicy wszyscy powinni być zjednoczeni, zaś organy państwa powinny wspierać żołnierzy, Straż Graniczną i policję. Możliwość użycia przymusu, możliwość użycia broni w sytuacji zagrożenia musi być czymś oczywistym. Szef rządu poinformował, że na wniosek ministra sprawiedliwości podjął decyzję o odwołaniu zastępcy prokuratora generalnego do spraw wojskowych Tomasza Janeczka. W tej sprawie wymagana jest jeszcze zgoda prezydenta. Nadzór nad sprawą żołnierzy przejmie prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Dodatkowo szef rządu zobowiązał ministra obrony, by ten przygotował propozycję zmian w prawie, by przepisy wspierały polskiego żołnierza. Wyraził nadzieję, że w poniedziałek na posiedzenie rządu minister będzie z tymi propozycjami gotowy. Sylwia Białek, Polskie Radio. A prezydent ma się spotkać z dziennikarzami po 15. Kierowcy przekraczający dozwoloną prędkość poza terenem zabudowanym o 50 km na godzinę stracą prawo jazdy na 3 miesiące. To propozycja resortu infrastruktury. Ekspert ruchu drogowego Marek Konkolewski mówi, że zmiany poprawią bezpieczeństwo i zmniejszą liczbę wypadków. Jak stwierdził, to krok w dobrym kierunku. W kierunku poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach, w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest wizja zero. Proszę zauważyć, że znakomita większość kierowców w obszarze zabudowanym stosuje się do ograniczeń prędkości, a jeżeli je przekracza, to rzadko oscyluje to w granicach powyżej 50 km na godzinę. Jednocześnie ekspert zwraca uwagę, że konieczna jest analiza znaków ograniczających prędkość. No proszę zauważyć, że bardzo często drogowcy stawiają znaki ograniczające prędkość do 50-70 km, ale te znaki bardzo często są oderwane od drogowej rzeczywistości. Odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę obejmowałoby drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe. Nie obowiązywałoby na autostradach i drogach ekspresowych. Odra ponownie zagrożona zakwitem złotych alg, ostrzega Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia. Po intensywnych opadach deszczu w kanale Gliwickim i w Odrze znacząco spadła ilość tlenu rozpuszczonego w wodzie, co sprzyja algom. Zdolności złotej algi do rozwoju w głównym nurcie rzeki Odry są ograniczone w porównaniu do warunków panujących w wodach stojących. Jednak obserwowane w ostatnim czasie niskie przepływy Odry stanowią dodatkowy czynnik zwiększający ryzyko. Dlatego sytuacja na rzece każdego dnia jest monitorowana przez kilkudziesięciu pracowników terenowych, którzy dokonują oględzin koryta rzeki. Wszelkie niepokojące zjawiska są natychmiast zgłaszane do wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego i innych służb, z którymi Wody Polskie na co dzień współpracują. Mówił Patryk Bałajewicz z Wód Polskich. W związku z przemieszczaniem się Odrą fali wezbraniowej, która pojawiła się po opadach deszczu, służby będą też monitorowały zbiorniki mające połączenie z rzeką. Jeśli w czasie pobytu nad wodą zauważymy śnięte ryby, piany albo inne nietypowe zjawiska, to należy powiadomić Inspektorat Ochrony Środowiska. Teraz wybory do Europarlamentu w liczbach. W niedzielę Polacy wybiorą swoich przedstawicieli w Unii. Kandydatów wystawiło 40 komitetów wyborczych. Komitety zgłosiły 1019 kandydatów. Jeżeli chodzi o parytet podziału kandydatów, to kobiet blisko 47%, a mężczyzn 53%. To przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. To jeszcze słów kilka o samych kandydatach. Najstarszy ma 88 lat, najmłodszy 21. Średnia wieku to 48 lat. Jest też liczne grono wyborców. Liczba wyborców 28 952 443 osoby. Utworzono łącznie 31 830 obwodów głosowania. Przypominamy też, że od północy będzie obowiązywała cisza wyborcza. Szwecja przystępuje do natowskiego programu Air Policing, ogłosił w obecności szefa sojuszu Jensa Stoltenberga premier Szwecji Ulf Kristersson. Polityk poinformował o tym w bazie wojskowej pod Sztokholmem. Szwecja zajmie się patrolowaniem regionu Morza Bałtyckiego. Będą do tego używane rodzime samoloty tego kraju Gripen. Premier Szwecji zauważył, że decyzja jest ogłaszana zaledwie 3 miesiące po akcesji kraju do NATO. Wcześniej zdecydowano już o wysłaniu batalionu szwedzkiego wojska na Łotwę. Ma do tego dojść na początku przyszłego roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami też duże, miejscami przelotny deszcz na wschodzie, w centrum oraz na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna 19 stopni Celsjusza na północy, około 22 w centrum, do 25 na południowym wschodzie. Chłodniej tylko nad morzem, tam maksymalnie do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ogłoszenie społeczne. Mój koniec świata był 863 dni temu. Pierwsza myśl... Dlaczego ja? Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób. Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby. Jeszcze chciałabym pożyć. Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Witam Państwa, Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Spójrzmy, z jaką gracją Marian porusza się wśród tych wszystkich nowoczesnych sprzętów w super niskich cenach. Widać, że to doświadczony gracz. Właśnie wypatrzył kolejną okazję. Tak, już zbliża się do kasy. Płaci mniej i jest! Kupił taniej! Proszę posłuchać, jak on się cieszy! Barbara, Barbara, kupiłem taniej w Media Expert! Bo w Media Expert taniej masz! Tu Damian Sikorski. To jest wyjątkowy moment w moim życiu. Jestem basistą i multiinstrumentalistą. Po latach grania w najlepszych składach polskich artystów nagrałem solową płytę Damian Sikorski Projekt Wiosna. Zapraszam na premierowy koncert. Zapraszamy na koncert Damiana Sikorskiego i jego gości w piątek, 7 czerwca w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej o 20. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i przed koncertem w kasie studia. A musimy jechać do mamusi? No tak, ale najpierw mamy paczki do wysłania, rachunki do opłacenia, starter do kupienia. Kochanie, to ja się wszystkim zajmę, a ty jedź do mamusi. Okej. Dużo spraw na głowie? Załatw to w Żabce. Opłacaj tanio rachunki z prowizją już od 1,99 zł za rachunek. Szczegóły na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 15. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A dziś jeszcze przed nami spotkanie z dwójką aktorów, Sebastianem Bellem, twórcą głównej roli w filmie Gabrieli Muskały Błazny, oraz Dagmarą Brodziak, która w filmie Łukasza Suchockiego Kamper zagrała także jedną z głównych ról. Oba filmy będzie można zobaczyć w przyszłym tygodniu właśnie na Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w konkursie pełnego metrażu. Oczywiście porozmawiamy również o Cate Blanchett, która jesienią na pewno będzie w Polsce. Trójkowa filmowo. Dziś z nami Sebastian Della. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak samopoczucie? Bardzo dobrze. O tej porze roku? O tej porze roku, no cudownie. No, chłonę witaminę D ze słońca, dużo jeżdżę na rowerze, także jest wspaniale. No i kolejne wyjazdy, kolejne wyprawy przed tobą, a jeżeli nawet nie z tobą w roli głównej, to z twoimi filmami. No właśnie, w konkursie pełnego metrażu na Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film pojawia się w tym roku film Błazny i to nie pierwszy festiwal. Tak, tak, tak. Film Błazny w ogóle swoją premierę miał na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Tam po raz pierwszy został wyświetlany i tam też po raz pierwszy my jako ekipa go widzieliśmy. Jeszcze był w Cieszynie, na Kino na Granicy, w Krakowie na Mastercard of Camera. No i teraz Koszalin. Tak. Powiedz, jak do tej pory film był przyjmowany na festiwalach? Tam, gdzie miałeś szansę to obserwować? Nie chciałbym powiedzieć o dziwo dobrze, ale nie spodziewałem się, że aż tak dobrze. To znaczy, to też jest trochę chyba niewymierne, bo to są no, festiwale dosyć branżowe. Przyjeżdżają ludzie na te festiwale raczej, którzy są bardzo w filmie, którzy raczej tym żyją. A to jest dosyć taki film, może nie hermetyczny, ale jednak opowiadający o hermetycznym środowisku. I trochę bałem się na początku, że przez większość może być niezrozumiana tak do końca, nieprzyjęta aż tak. No bo jest to jednak o szkole filmowej, o tym, co się dzieje, może nie na czym polega zawód aktora, ale o tym, jak to wygląda w środku. I od może, kuchni. Od tak. kuchni, trochę tak. I trochę się bałem tego przyjęcia, że właśnie, że to będzie raczej zarzutem, że jest to bardzo hermetyczne, a do tej pory totalnie nie słyszałem takich zarzutów, a wręcz przeciwnie, też słyszałem opinię, że absolutnie nie jest to tylko o tym, ale po prostu o ludzkich emocjach, które temu towarzyszą też, więc jestem bardzo podniesiony tym wszystkim. Ale myślę, że akurat ten film znakomicie wpisuje się w program właśnie Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych, Młodzi Film, bo to jest zwielokrotniony debiut i tutaj właśnie powiedzmy czy i dlaczego, bo choćby w osobie reżyserki filmu może być tutaj duże zaskoczenie. To jej debiut reżyserski, a jednocześnie postać doskonale znana z polskiego kina od dawna i teatru. Oczywiście, Gabrysia Muskała, pani reżyser, ale też wspaniała aktorka. Na pewno państwo słuchacze znacie panią Gabrysię, bo już jesteśmy na ty. Gabriela Muskała oczywiście, tak. Tak jest. I Gabrysię na pewno państwo kojarzycie z wielu filmów, wspaniałych ról wielkich filmowych i teatralnych. Ale tak, tutaj razem z nami trochę debiutuje, ponieważ to jest jej, z tego co wszystkim mówi i nam powiedziała, debiut reżyserski, tak samo jak w większości moich kolegów z roku. No bo to jest właściwie wasz dyplom. Tak jest. To było zrealizowane jako film dyplomowy. Wracacie tutaj do tej już od kilku lat znanej tradycji szkoły filmowej w Łodzi, że Wydział Aktorski kolejny robi swój film. Tak jest. Chociaż niestety doszły mnie niepokojące słuchy, że może to być ostatni film dyplomowy, że to właśnie ten nasz film dyplomowy był ostatnim. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie to, co wyróżnia między innymi Wydział Aktorski w Łódzkiej Szkole Filmowej. Właśnie na tle wszystkich innych w Polsce. Że właśnie my mieliśmy ten film dyplomowy, który był niejako swoistą wizytówką do tego wejścia w ten świat zaraz po szkole. Ale tak, był to nasz film dyplomowy, całego naszego roku. Niestety nie wszystkim udało się zagrać. Ale w większości. Ale chyba, w większości, tak? Ta, większość osób z naszego roku pojawiła się w filmie. No i jak, Sebastianie, przyjąłeś tę propozycję, bo tobie się właściwie trafiła główna, najważniejsza rola w tej opowieści. No i z bohaterem też wiąże się nie jeden dramat. A, no tak, tak. Nie lubię myśleć w sumie o tej roli jako głównej. Wydaje mi się, że akurat sama konstrukcja tego filmu powoduje, że jasne, że są cztery wyróżniające się postaci, które, wokół których mniej więcej dzieje się cała intryga, ale jest tam może nie bohater zbiorowy, ale tutaj powiedzenie, że dwór czyni króla, bardzo dobrze się sprawdza, przynajmniej moim zdaniem, że tak naprawdę, że tutaj wszyscy mamy swoje role i jeżeli kogoś by zabrakło, to ten film dużo by stracił. Ale jak podszedłem do tego, no to było mi bardzo miło, kiedy Gabrysia zadzwoniła i powiedziała, że jest taka rola. Też mi udało się kiedyś już współpracować z Gabrysią, może na innym trochę poziomie, bo pracowaliśmy na poziomie aktor-aktor przy filmie W lesie dziś nie zaśnie nikt, Bartosza M. Kowalskiego. No tak, ona miała wtedy niedużą rolę w tym filmie. Tak, tak, a to w ogóle był mój taki debiut kinowy, tak. Wtedy debiutowałem z Gabrysią. Więc już wtedy się spotkaliśmy, ale byłem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało właśnie w tej relacji reżyser-aktor. Jak Gabrysia sobie z tym wszystkim poradzi i jak ja sobie z tym poradzę w tej współpracy i na całe szczęście to była super współpraca, to była świetna współpraca, ponieważ Gabrysia przez to swoje doświadczenie aktorskie, które ma gigantyczne, wydaje mi się, że właśnie przez to wiedziała, czego nam potrzeba, co każdy z nas potrzebuje usłyszeć, żeby wypełnić sobą daną postać, jak się nami zaopiekować, bo trochę przekładała to, tak mi się wydaje, przez swój pryzmat, czego ona by potrzebowała jako aktorka. I to jest, wydaje mi się, bardzo dobra umiejętność w byciu reżyserem, jeżeli potrafisz się postawić w tej pozycji aktora też. Tylko filmowo dziś z nami Sebastian Della i już za chwilę wrócimy do rozmowy. She moves, attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need. Style that shows me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will my love grow? To była jakaś taka szczególna dla was łatwość, czy może paradoksalnie jednak trudność, że w pewnym sensie gracie samych siebie, czyli właśnie studentów Wydziału Aktorskiego, bo wokół tego jest tutaj zbudowana ta scenariuszowa intryga. Tak, tak, tak. To prawda, że to jest wokół tego zbudowane. Na pewno jest trochę łatwiej grać blisko siebie. To, co się zna, to zdecydowanie, przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że jest to o wiele łatwiejsze. Mam nadzieję jednak, że tylko okoliczności były nam bliskie, a nie postaci, że tak naprawdę Sebastian Dela nie jest jak Olo z filmu. Chyba byś nie chciał. Nie, zdecydowanie. Zdecydowanie nie. Chociaż jednak jestem nauczony tego, że trzeba swojej postaci bronić i próbować ją zrozumieć. Bardzo to jednak, powiedzmy tak ogólnie, niejednoznaczna postać. Oj, tak, tak, zdecydowanie. No, nie chcę za dużo zdradzać. Mam nadzieję, że będzie ten film w szerszej dystrybucji. Będziecie państwo, jeżeli nie na jakimś festiwalu, to mogli go zobaczyć może w jakimś kinie albo na streamingu. Miejmy nadzieję. Wydaje mi się, że na pewno jest to szczególnie przy debiucie, ale zawsze. Wydaje mi się, że jest to jednak pomocne, jeżeli to jest coś blisko ciebie. Chociaż zawsze oczywiście ciekawiej zagrać coś, co jest zupełnie nie po warunkach i zupełnie tobie obce. No co byś mógł zdradzić? Oczywiście tak, by nie odbierać nikomu przyjemności oglądania filmu Błazny z samej tej intrygi. No bo tutaj się ta akcja wydawałoby się na początku taka bardzo obyczajowa, jednak posuwa, powiedziałbym, w kierunku no wręcz nawet jakiegoś thrillera, kryminału. Jak to powiedzieć, żeby nie zdradzić? Ale sama intryga polega na tym, że do szkoły filmowej na ostatni rok, nie wiem, czy jest powiedziane w sumie, że to jest filmowa, ale do szkoły aktorskiej. Ostatni rok, rok dyplomowy, przyjeżdża bardzo znany reżyser, uznany, nagradzany, który ma decydować, kto zagra u niego w dyplomie. No i wszyscy zaczynają się starać o to. Zaczyna się taki wyścig szczurów. Czyli jest ta rywalizacja, ale też coraz częściej pojawia się zazdrość i to już oczywiście dotyczy prywatnych relacji. Tak, oczywiście i to jest właśnie bardzo ciekawe, że tak mi się wydaje, że udało nam się trochę uchwycić mityczną, ponieważ ja na swojej drodze jeszcze tego nie doznałem i mam nadzieję, że tego nie doznam, zazdrość aktora o innego aktora i jego jakieś sukcesy czy dokonania, ale też połączyć to, przekuć trochę w też taką rywalizację czysto międzyludzką, gdzie mogłoby się to zdarzyć dosłownie w każdym środowisku, nie tylko niekoniecznie, gdybyśmy po prostu wyszli z tej szkoły filmowej, wyszli z tej szkoły aktorskiej i pokazali taką historię w jakimkolwiek innym środowisku, wydaje mi się, że w każdym innym środowisku byłaby ona realna i raczej do uwierzenia. A co sądzisz o samym tytule? Błazny, to jest miłe dla was młodych aktorów, czy może trochę jednak ironiczne, obraźliwe, nie wiem? Boję się, że teraz powiem jakąś głupotę, ale... Mów, nie bój się. Albo, że pomylę fakty, ale sam pan Zbyszek Zamachowski, który jest twórcą muzyki do filmu, ścieżki dźwiękowej, na ostatni utwór filmu zaproponował utwór tylko śpiewany ze swoją muzyką Wyspiańskiego, w którym jest dokładny cytat: to nie błazny, choć błaznów noszą miano, i tak dalej, nie chcę już tutaj ściemniać. I na początku, jak mam być szczery, miałem takie, kurczę, mój film dyplomowy, może na festiwale, błazny. Tak się dzieje właśnie. Tak, tak, błazny. I miałem taki, no nie wiem czy, może znaleźlibyśmy coś lepszego, ale z czasem, kiedy też później zobaczyłem cały gotowy produkt, kiedy usłyszałem na samym końcu ten wiersz śpiewany, no zrozumiałem i stwierdziłem, że jest to bardzo trafne. No i przewrotne, tak, ale bardzo trafne. I niech tak zostanie, choćby teraz właśnie na festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie, ale być może, czego też wam życzę, w momencie oficjalnej kinowej premiery, bo może film rzeczywiście będzie miał szansę spotkać się z większą publicznością, a sam festiwal debiutów filmowych w Koszalinie nie jest ci obcy, bo już tam byłeś. Z jaką rolą, z jakim filmem, z jakimi wspomnieniami wyjechałeś? Tak jest. W Koszalinie pierwszy raz byłem z filmem Braty w reżyserii Marcina Filipowicza. To był jego debiut metrażowy, produkowany przez Studio Munka. Byłem oczarowany tym festiwalem. Jak mam być szczery, to cudowni ludzie, czuć jakąś taką niesamowitą energię właśnie chyba przez wzgląd, że są to te debiuty. Tym bardziej, że zawsze jakoś tak zauważyłem na tej swojej krótkiej drodze zawodowej, że kiedy ludzie debiutują, zostawiają przy projekcie całe serducho i jeszcze trochę więcej. No tak, to jest bardzo ważny moment. Tak, tak. I dla każdego, jeszcze szczególnie jeżeli dobierze się ekipa, która w większości debiutuje, to jest to po prostu coś, jakieś takie niesamowite przeżycie. To jest bardzo spajające. No pamiętam, że też jednym z pierwszych takich poważniejszych projektów właśnie były dla mnie Braty, gdzie debiut reżyserski, debiut trochę mój w poważnej, większej roli, tak samo Marty Stalmierskiej, mojej serdecznej koleżanki z roku, Huberta Miłkowskiego. Może to nie były ich debiuty na ekranie, znaczy Marty to był debiut na ekranie, a Huberta może to nie był debiut, ale w takiej poważnej roli chyba wszystkich nas to był debiut. I naprawdę do tej pory mamy przecudowny kontakt ze sobą, tak przynajmniej mi się wydaje. No i też z dobrym efektem, bo cała trójka i Marta Stalmierska i Hubert Miłkowski i ty właśnie ciągle gracie i znamy was z kolejnych roli i coraz o was głośniej. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Że tak będzie. No właśnie, a wtedy jeśli chodzi o film Braty, wyjechaliście z Koszalina docenieni. Nagrody kin studyjnych dostaliśmy. No bo właśnie film Braty jednak odbił się echem na festiwalach i to był doceniany film. Tak, trochę pojeździliśmy z tym filmem. Ten feedback od ludzi był naprawdę pozytywny za każdym razem. Ja akurat też bardzo, bardzo dobrze wspominam ten projekt. No a w tym roku Błazny w reżyserii Gabrieli Muskały. Między innymi z tobą właśnie w roli głównej. Dziękuję bardzo za spotkanie. W Trójkowa Filmowa był z nami Sebastian Delat. Bardzo dziękuję, dziękuję państwu. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trójkowa Filmowa, łączymy się teraz z Toruniem. Tam jest Kazimierz Suwała, czyli dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. W podtytule dodajmy ciągle w budowie, tak? Tak, ciągle w budowie. Europejskie Centrum Filmowe Camera Image jest na etapie budowy pierwszej części. Bardzo liczę na to, że w ciągu najbliższych 3-4 tygodni dojdziemy do tak zwanego poziomu zero, czyli przestaniemy być pod ziemią i zaczniemy wychodzić nad ziemię. Ale no to jeszcze chwila. Jeszcze chwila, ale za to będzie to Europejskie Centrum Filmowe coraz lepiej widać. No i to ciągle bardzo, bardzo gorąca, ekscytująca wiadomość, no bo udało się i chyba tegoroczny festiwal Energa Camera Image będzie wzbogacony o naprawdę specjalnego gościa. Zgadza się. Bardzo się cieszymy. Jest to dla nas ogromny honor, ogromne wyzwanie też. W tym roku szefem jury, szefową jury festiwalu Energa Camera Image, konkursu głównego, będzie Cate Blanchett. Jest to, myślę, że jedno z najważniejszych nazwisk światowego kina. Mówi się, że to jest druga najbardziej wpływowa aktorka na świecie, zaraz po Meryl Streep. No i też pewnie jeśli spojrzeć na liczbę nagród, nominacji, to rzeczywiście dogania Meryl Streep, a ponieważ jest osobą młodszą, no to ma też jeszcze sporo czasu. Tak, można tak na to spojrzeć. Ciekawostka jest taka, że jakby spojrzeć na tytuły festiwalowe ostatnich wielu lat i filmy, które były nagradzane złoto, srebro bądź brązową żabą, na festiwalu, ostatnio na przykład Tar, czy wcześniej Carol, to są filmy z udziałem Cate Blanchett. Oczywiście to nie jest jakby wytyczna, z którą się kierowaliśmy, żeby zaprosić ją do jury, ale to taka ciekawostka. Czy może pan zdradzić, czy to były trudne negocjacje, no bo oczywiście Cate Blanchett należy do tych aktorek, o których pewnie wszyscy reżyserzy marzą, by spotkać się na planie, więc tych propozycji ma pewnie wiele wręcz nawet kilkuletnim może w niektórych wypadkach wyprzedzeniem. Długo trwało to realizacja tego zaproszenia? Długo, tak. Jak się można domyśleć, generalnie w naszym przypadku bardzo często to są lata, a czasami to jest po prostu, udaje się ułożyć w danym terminie. Z Cate Blanchett i ludźmi Cate Blanchett jesteśmy w kontakcie, myślę, że w tym momencie około 2 lat, przy czym około lutego zeszłego roku zaczęliśmy mówić już tak mocno szczegółowo, bo pandemicznie aktorzy, wszystkie studia trochę się układają na nowo z harmonogramami, więc to wszystko gdzieś tam razem i oczywiście nie pomaga, bo jak biznes działa zgodnie z jakimś harmonogramem, no to tak jak pan powiedział, ci aktorzy bardzo często mają pewną wizję swoich ról na najbliższe przynajmniej kilka lat. Ten okres pandemiczny, później strajk, wizja strajku nowego, prawda, bo mówi się jeszcze, że te strajki w Stanach niekoniecznie się skończyły w biznesie filmowym, powodują, że jest bardzo trudno rozmawiać o szczegółach, jeśli mówimy o wyprzedzeniu. Ale w lutym zeszłego roku zaczęliśmy rozmawiać już tak szczegółowo. Było wiadomo, że listopad 23 będzie bardzo trudny. Aczkolwiek pamiętam, że niewiele już brakowało, bo Cate Blanchett miała również w ubiegłym roku film na festiwalu. Tak, zgadza się. Rzeczywiście w zeszłym roku był film The New Boy, jej produkcji, z jej główną rolą, który na końcu otrzymał złotą żabę dla operatora. I w zeszłym roku było wiadomo też, że ze względu na sprawy strajkowe to nie będzie pewnie najlepszy pomysł po prostu organizacyjny. Dlatego już jakby rozmawialiśmy do przodu. W lutym tego roku widzieliśmy się z Cate Blanchett w trakcie rozdania nagród Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów w Los Angeles, gdzie New Boy również otrzymał nagrodę w kategorii Spotlight, czyli takiej kategorii filmów odkrywanych, takich no niszowych, nie powiedziałbym, że debiutanckich, ale takich, które no wiadomo, że same z siebie na rynek amerykański po prostu nie wejdą. A fakt otrzymania Złotej Żaby u nas z pewnością spowodował, że uwaga została zwrócona na ten film. No i finalnie ta nagroda powędrowała właśnie do filmu produkowanego przez Cate Blanchett z jej główną rolą. Natomiast w lutym, jak się spotkaliśmy, to już rozmawialiśmy o tegorocznych szczegółach i od lutego do teraz po prostu korespondencja, rozmowy zaczęły się tyczyć już bardziej o szczegółach niż o fakcie przyjazdu w tym roku jako szefowa jury. No i teraz jesteśmy już na takim poziomie komunikacji, że wszyscy mogliśmy wspólnie uznać, że to jest moment, w którym możemy też to zakomunikować światu, bo już wszystko się tak układa, że to już nie powinno być z tym żadnego problemu. Chociaż Amerykanie wyprzedzili o tę jedną chwilę organizatorów festiwalu Camera Image. Tak się wydarzyło. To prawda, to jest właśnie biznes filmowy, w którym można mieć wszystko ułożone do końca, ale zawsze trzeba brać pod uwagę, że zawsze się coś może wydarzyć i różnica czasów między Stanami Zjednoczonymi i Polską w tym przypadku spowodowała, że rzeczywiście artykuły w najważniejszych gazetach amerykańskich biznesu filmowego, jak Variety, The Hollywood Reporter, IndieWire, Deadline, rzeczywiście tą informację głównie amerykańskiej widowni, ale jednak przekazali troszeczkę wcześniej niż my. Ale to ciągle bardzo, bardzo nowa informacja, bez wątpienia ekscytująca. Wszyscy cieszymy się, że Cate Blanchett zagości w tym roku w Toruniu na festiwalu Energa Camera Image, tym bardziej, że to będzie pierwsza jej wizyta w Polsce. Tak mi się wydaje, że nawet w Polsce, tak, bo ona z pewnością nie była na festiwalu Energa Camera Image, ale ja nie kojarzę żadnego momentu, żeby w ogóle w Polsce było na jakimkolwiek wydarzeniu kulturalnym w ostatnich 30 latach. No, byłaby na pewno o tym głośno i tak na pewno będzie w listopadzie tego roku. Choć do festiwalu jeszcze dużo czasu, więc chyba nie pozostaje nam nic innego, by trzymać kciuki, by tutaj coś nieoczekiwanego nie stanęło na przeszkodzie tej wizycie. No oczywiście, wiadomo, że to jest życie, że tak powiem, które no płata figle różne i niczego nie można wykluczyć i bardzo dziękuję za takie życzenia, bo dokładnie tak też czujemy, bo wszystko jest ustalone, dogadane. Cate Blanchett jest teraz na planie filmowym, zdjęcia się skończą przed festiwalem, we wszystkich kalendarzach, u wszystkich agentów festiwal jest wpisany, więc też trzymam kciuki, że to już tu się nic nie zmieni, takiego właśnie niespodziewanego. A jak wiemy, ostatnie lata pokazują, że to niespodziewane to takie częste ostatnio. Trzymamy więc kciuki wszyscy razem. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. W Trójkowo Filmowo był z nami Kazimierz Sowała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwu dziękuję, bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Does it see? Za tydzień w Trójkoło Filmowo na pewno spotkamy się z wieloma gośćmi. Przede wszystkim myślę debiutantami, którzy właśnie będą w przyszłym tygodniu prezentować swoje filmy na Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film w Koszalinie. Ale jeszcze jedno takie spotkanie dziś przed nami, bo swoją właściwie chyba światową premierę na Festiwalu Młodzi i Film będzie miał film Kamper w reżyserii Łukasza Suchockiego, a jedną z głównych ról w tym w bardzo szczególny sposób realizowanym filmie, o czym też za chwilę porozmawiamy, zagrała Dagmara Brodziak, również współproducentka filmu. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Kamper to też taka produkcja, ostatnio ich więcej w Polsce, która powstawała dosyć długo. Jak narodził się ten pomysł i kiedy? Ten pomysł narodził się w głowie reżysera Łukasza Suchockiego w trakcie pandemii. Właściwie na początku chyba, tak? Tak, na samym początku, kiedy to wszyscy nie wiedzieliśmy, co dalej, jak ten świat będzie wyglądał, kiedy następnym razem będziemy mogli w ogóle gdzieś wyjechać, normalnie żyć, a co dopiero wziąć kamerę do ręki i coś stworzyć. No i właśnie myślę, z tego marzenia o wolności ponownej powstało w jego głowie właśnie takie, powstał taki pomysł, co by było, gdyby cztery osoby, dwie pary wyjechały w podróż po Europie kamperem. Pary, nie pary, dodam, bo to nie jest takie tutaj oczywiste. Dokładnie. I co by się stało, gdyby 24 godziny na dobę rejestrować ich podróż i tą emocjonalną, i tą między krajami, na takiej małej przestrzeni, jak te ich relacje w kontekście i pandemii, i tej przestrzeni kamperowej, i ich wspólnych przeżyć, historii będą się rozwijać. No i tak właśnie powstał ten pomysł pod prysznicem. No i właśnie, niewielka filmowa ekipa, jak się domyślam, i tylko czwórka aktorów, plus oczywiście osoby spotykane po drodze. Ta czwórka ruszyła w podróż rzeczywistą. Gdzie byliście? Tak, byliśmy fabularnie i faktycznie. Wyruszyliśmy z Warszawy i kierowaliśmy się do Portugalii, ale naszą podróż zakończyliśmy, z tego co pamiętam, w Madrycie, koniec końców, bo też fabularnie tak nam się pięknie wszystko zapętliło, że już ta podróż emocjonalna i podróż bohaterów tam znalazła swój koniec i swój finał. Także zakończyliśmy podróż w Madrycie. Pewnie będę miał okazję porozmawiać jeszcze z kimś z tej czwórki aktorów w głównych rolach, więc na razie zapytam ciebie, kim jest twoja bohaterka, jakby się określiła, jaki ona ma na przykład problem, bo to każdy ma jakiś problem. Tak, tak. W kamperze każdy ma swój problem. Moja bohaterka Klaudia jest dość wysoko postawioną pracownicą korporacji, bardzo ambitną i niezależną kobietą około 30, która czuje się wypalona. Która czuje się wypalona nie tylko w pracy, ale również w długoletnim związku ze swoim partnerem Robertem, którego gra Michał Krzywicki. I też tam pojawia się taki problem, który coraz częściej my też obserwujemy wśród naszych rówieśników. Znaczy problem czy wyzwanie. Takie, że ona zarabia więcej, dużo więcej niż jej partner. I to bardzo zaburza równowagę w ich związku, ponieważ Robert próbuje spełnić swoje marzenie o startupie, więc rzucił swoją wysokopłatną pracę i pracuje nad tym startupem i ma coraz mniej tych oszczędności jeszcze w pandemii. Więc ona tak naprawdę de facto utrzymuje ich dwójkę. Staje się szefem w tym związku. Zatraca się ta równowaga między nimi i ona też przez to zaczyna czuć kompletnie sama w tym wszystkim, bo nie dosyć, że pracuje dzień i noc, tak naprawdę na marzenia wszystkich innych, a nie ma nawet ani chwili na to, aby zastanowić się, czego ona by chciała. Znaczy ona wie, czego by chciała, o czym by marzyła, ale nawet nie ma przestrzeni, by pomyśleć, jak mogłaby to zrealizować. No i tutaj z tego rodzi się największy konflikt na linii ich związku. To jest obserwacja, często taka, bym powiedział, niemal dokumentalna, rozmaitych drobnych sytuacji, które mają miejsce między tą czwórką bohaterów, czy powiedziałabyś, że jest to jakiś portret pokolenia? Myślę, że tak. Każda z tych postaci przedstawia inny odcień tego portretu, bo tak też wiem, że twórcy i reżyser starali się wymyślić te nasze postaci i tak nam je pomagali konstruować i budować, mimo tego, że to jest w dużej mierze improwizacja już na planie, to postacie były budowane tygodniami, tak naprawdę, jeśli nie miesiącami przed. Z takim już określonym rysem psychologicznym, tak? Określonym rysem psychologicznym, z określonymi sekretami. Łukasz i jego drużyna spotykali się z nami osobno. Zanim zaczęliśmy... Łukasz reżyser Suchocki spotykali się z nami osobno, jeszcze zanim rozpoczęliśmy jakiekolwiek próby, a próby też mieliśmy. Także to jest niby film improwizowany, aczkolwiek on miał szansę być improwizowany, dlatego że był bardzo, bardzo dobrze i bardzo dokładnie przygotowany wcześniej. No i tak spotykali się z nami po to, żeby nam zbudować te rysy psychologiczne tych postaci, tak żebyśmy my nawzajem o nich nie wiedzieli i żeby miały szansę pewne rzeczy wychodzić w trakcie trwania tej podróży. Aha, czyli bywało i tak, że wy aktorzy zaskakiwaliście samych siebie pewnymi dramaturgicznymi rozwiązaniami, tak? Tak, dokładnie. Taki był zamysł, że my mieliśmy zakaz rozmawiania ze sobą nawzajem o naszych postaciach. I to było coś takiego, że w trakcie nagrywania i w trakcie podróży Łukasz Suchocki, Maciek Dydyński, którzy z nami byli fizycznie w kamperze, ale też Filip Hiesland, który był pomocą reżyserską, oni się łączyli nieraz telefonicznie, by omówić, jak to się rozwija, w którą stronę to idzie i wtedy ustalali, co ma paść, co z tego, co ustaliliśmy wcześniej w naszych postaciach, co ma paść, bo mieli już w głowie, do czego chcą doprowadzić potencjalnie całą historię, więc wtedy brali któregoś z nas na bok i mówili, dobra, no to dzisiaj jest ten dzień, w którym przy kolacji czy przy lunchu padnie to i zobaczymy, co się stanie. O filmie Kamper opowiedziała nam odtwórczyni jednej z głównych ról w filmie debiutanta, oczywiście Łukasza Suchockiego, Dagmara Brodziak. Jestem w tej dobrej sytuacji, że film już widziałem, chociaż on właśnie swoją oficjalną i chyba właśnie światową nawet premierę będzie miał dopiero w przyszłym tygodniu w Koszalinie, ale muszę powiedzieć, że ten w dużym stopniu, jak słyszeliśmy, improwizowany film ogląda się naprawdę z dużym zainteresowaniem. No i chyba jest to portret pokoleniowy takich 30-latków. Oczywiście Kamper to jedna z wielu bardzo interesujących propozycji Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Ten, przypominam, od poniedziałku do soboty w przyszłym tygodniu. Someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. In your eyes you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. jak zapowiadałem, wróćmy dziś na chwilę raz jeszcze do kina francuskiego, bo tak się składa, że film, o którym za moment porozmawiamy, pojawia się w programie 15. przeglądu nowego kina francuskiego. Ten, przypominam, do 12 czerwca w wielu miastach Polski, ale też ma dzisiaj swoją oficjalną premierę kinową. To film Do usług szanownej pani, a w głównej roli, co ciekawe, w tym francuskim filmie wystąpił gwiazdor przede wszystkim amerykańskiego kina. Hello, John Malkovich. I'm very happy to be here. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ten film może wiele osób zaskoczyć faktem, że oto odtwórca głównej roli, John Malkovich, mówi po francusku. Tak, i to wydaje mi się, chociaż nie znam francuskiego, ale wydaje mi się, że mówi świetnie, bo rzeczywiście dogaduje się z pozostałymi bohaterami. Jest to miks francuskiego, troszeczkę mówi też po angielsku, ale rzeczywiście główna część jego roli jest po francusku. No i tutaj też taka ciekawostka. John Malkovich właściwie w ostatnich latach miał sporo związków z Francją właśnie, więc może mu to ułatwiło sytuację tak, w tym filmie. Kilka ładnych lat pracował w teatrze na południu Francji, także ten język zna na pewno. Super go zobaczyć właśnie w takiej nietypowej dla niego roli komediowej, ale też takiego bardzo ciepłego, takiego uroczego człowieka, który trafia na francuską prowincję. A no właśnie, bo film Do usług szanownej pani, aktualna premiera w naszych kinach, to komedia, dramat, trochę romans właśnie francuski. Tak, jest to taka bardzo pogodna historia. Scenariusz filmu oparty jest na bestsellerowej książce Gilles'a Legardiera, która ukazała się w ponad 22 językach na całym świecie. I ciekawostką jest to, że sam autor książki jest również reżyserem filmu Do usług szanownej pani. I co ciekawe, to jest jego debiut. To jest jego debiut, ale jak sam twierdzi, wydawało mu się, że on może po prostu to, co napisał, przenieść na duży ekran, być właśnie reżyserem filmu. No bo najlepiej zna tę historię. Najlepiej zna tą historię. Miał też takie fajne swoje motta, którymi chciał dać taki miły przekaz w tym filmie właśnie, że nigdy nie jest za późno i nawet jeśli masz jakieś problemy, to warto się nimi dzielić. I właśnie taki klimat właśnie takiego pozytywnego myślenia w tym filmie jest. No to może zdradźmy sam punkt wyjścia fabuły tego filmu, bo on jest dosyć ciekawy. Skąd właściwie, bo to jednak jest dosyć nieoczekiwana sytuacja, bohater grany przez Johna Malkovicha pojawia się w tej szczególnej posiadłości we Francji. Andrew Blake, bo tak nazywa się główny bohater filmu, jest wdowcem i postanawia odbyć taką... A żona była francuską. Właśnie. Żona była francuską, postanawia odbyć taką sentymentalną podróż do miejsca, w którym się poznali, gdzie rozpoczęła się ich miłość i postanawia tam wynająć sobie pokój. Jednak przez pewne nieporozumienie okazuje się, że w danej posiadłości nie wynajmują pokoi, lecz szukają lokaja. I on na początku jest mocno zaskoczony, ale później postanawia iść w tą sytuację, wejść w tę rolę, zostaje lokajem. Tym całym majątkiem zarządza taka bardzo ekscentryczna hrabina, grana przez Fanny Ardant. I w ogóle osoby, które zamieszkują razem z nią w tej posiadłości są bardzo, bardzo interesujące. Każdy z nich ma jakieś tajemnice, jakieś problemy i Andrew wchodzi w sam środek tych różnych niesnasek, ale też problemów, które w tym dworku występują i jego życie i życie bohaterów się zmienia. Możemy być pewni, że do końca filmu na pewno spotkamy się z wieloma ekscentrycznymi osobami i dosyć zaskakującymi sytuacjami. Tak, i jest jeszcze bardzo piękny kot Mefisto. Również bardzo ważna postać. No w tym i filmie. Też nie najłatwiejsza to będzie relacja głównego bohatera ze zwierzęciem. Do usług szanownej pani to świetna propozycja na początek lata, ponieważ jest to film lekki, przyjemny. Jeżeli szukacie państwo właśnie komedii na taki spokojny i miły wieczór, a także lubicie pośmiać się z takich stereotypów i z konfliktów między Brytyjczykami i Francuzami, to ten film na pewno jest dla państwa. A o filmie Do usług szanownej pani od dzisiaj w naszych kinach rozmawiałem z filmoznawczynią Izabelą Wierzbińską. No i to już wszystko dziś w Trójkowo filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine.